قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی بس اب صبر ہی بہتر ہے کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دیں وہی علم والے حکمت والے ہیں پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے آہ یوسف یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کے مارے گھٹے جا رہے تھے بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جن سے تم سراسر بے خبر ہو سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے حسن یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کا غم بھائیوں کی زبانی یہ خبر سن کر یعقوب علیہ السلام نے وہی فرمایا جو اس سے پہلے اس وقت فرمایا تھا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خون آلودہ قمیض کو پیش کر کے اپنی گھڑی ہوئی کہانی سنائی تھی کہ صبر ہی بہتر ہے آپ سمجھے کہ اسی کی طرح یہ بات بھی ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے بیٹوں سے یہ فرما کر اب اپنی امید ظاہر کی جو اللہ تعالیٰ سے تھی کہ بہت ممکن ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ میرے تینوں بچوں کو مجھ سے ملا دیں یعنی یوسف علیہ السلام کو بنیامین کو اور آپ کے بڑے صاحبزادے روبیل کو جو مصر میں ٹھہر گئے تھے اس امید پر کہ اگر موقع لگ جائے تو بنیامین کو خفیہ طور پر نکال لے جائیں یا ممکن ہے اللہ تعالیٰ خود حکم دیں اور یہ اس کی رضا مندی کے ساتھ واپس لوٹیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے میری حالت کو خوب جان رہے ہیں حکیم ہے اللہ کا فیصلہ اور قدر اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اب یعقوب علیہ السلام کے اس نئے رنج نے پرانا رنج بھی تازہ کر دیا اور یوسف علیہ السلام کی یاد دل میں چٹکیاں لینے لگی سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انا للہ پڑھنے کی ہدایت صرف اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے اس نعمت سے اگلی امتیں ماں اپنے نبیوں کے محروم تھیں دیکھیے یعقوب علیہ السلام بھی ایسے موقع پر یا اسف علی یوسف کہتے ہیں آپ کی آنکھیں جاتی رہی تھیں غم نے آپ کو نابینا کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی مخلوق میں سے کسی سے شکایت و شکوہ نہیں کرتے تھے غمگین اور اندوئے گین رہا کرتے تھے ابن ابی حاتم میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی کہ لوگ آپ سے یہ کہہ کر دعا مانگتے ہیں کہ اے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے رب تو آپ ایسا کر کے ان تینوں ناموں میں چوتھا نام میرا بھی شامل ہو جائے جواب ملا کہ اے داؤد ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اور صبر کیا تمہاری آزمائش ابھی ایسی نہیں ہوئی اسحاق علیہ السلام نے خود اپنی قربانی منظور کر لی اور اپنا گلا کٹوانے بیٹھ گئے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ تم پر یہ بات بھی نہیں آئی یعقوب علیہ السلام سے میں نے ان کے لخت جگر کو الگ کر دیا انہوں نے صبر کیا تمہارے ساتھ یہ واقعہ بھی نہیں ہوا یہ روایت مرسل ہے اور اس میں نکارت بھی ہے اس میں بیان ہوا ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام تھے لیکن صحیح بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے اس روایت کے راوی علی بن زید ابن جدعان اکثر منکر اور غریب روایتیں بیان کر دیا کرتے ہیں واللہ اعلم بہت ممکن ہے کہ احنف ابن قیس رحمہ اللہ نے روایت بنی اسرائیل سے لی ہو جیسے کعب وہب وغیرہ سے واللہ اعلم بنی اسرائیل کی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اس موقع پر جبکہ بنیامین قید میں تھے ایک خط لکھا تھا جس میں انہیں رحم دلانے کے لیے لکھا تھا کہ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں میرے دادا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے میرے والد اسحاق علیہ السلام ذبح کے ساتھ آزمائے گئے میں خود فراق یوسف میں مبتلا ہوں لیکن یہ روایت بھی سندن ثابت نہیں بچوں نے باپ کا یہ حال دیکھ کر انہیں سمجھانا شروع کیا کہ ابا آپ تو اسی کی یاد میں اپنے تئیں گھلا دیں گے بلکہ ہمیں تو ڈر ہے کہ اگر آپ کا یہی حال کچھ دنوں اور رہا تو کہیں زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. یعقوب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا, میں تو اپنے رب کے پاس اپنا دکھ رو رہا ہوں اور اللہ کی ذات سے بہت کچھ امیدوار ہوں. وہ اللہ بھلائیوں والے ہیں, مجھے یوسف کا خواب یاد ہے جس کی تعبیر ظاہر ہو کر رہے گی.